Giovanni, fate la mine. Nu te prinoras, ia ce îți convine. Ia scaine scumpe și fă-ți poftele. Să recun și să spun lume de vive. Mi-a iubit-o bani, ia bani de la mine. Beatrice, fata din vis, am ceva să pari mei. Cum știu eu, cum știu eu, din suflet să rămână. Păi una, două, hai Gorghiș, hai, hai, hai, să rară. Ai mare tale că faci shopping afară. Ești fata din vis, te-mbraci ca la Paris. Și-a răzbit, ce-l mai bine, status la mea din film. Pentru mine tu ești o piesă rară. Ai mare tale că faci shopping afară. Ești fata din vis, te-mbraci ca la Paris. Și-a răzbit cel mai bine, ca din zoana de mine. Așa iubit, cum ai, cum ai tu. N-ai să găsești, n-ai învârtit pământul. Te-ai gândat lumea, lumea toată. Nu ai să găsești nicio, niciodată. Așa iubit, cum ai, cum ai tu. N-ai să găsești, n-ai învârtit pământul. Te-ai căutat lumea, lumea toată. Nu ai să găsești nicio, niciodată. Nu știu teama, nu știu vorba. Pe tine reprezintă moda.